smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 lutego. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sedera. Nowych zakażeń tyle co wczoraj, około 12 tysięcy. Trudno na razie prognozować przebieg trzeciej fali koronawirusa, uważa resort zdrowia. Czeski rząd nie wyklucza zaostrzenia restrykcji sanitarnych. Premier Finlandii wprowadza 3-tygodniowy lockdown. Polski ski alpinista miał wypadek po słowackiej stronie Tatr. Trafił do szpitala w Popradzie. 286 osób zakażonych koronawirusem przegrało ostatniej doby walkę z chorobą. Nowych zakażeń wykryto nieco ponad 12 tysięcy. To podobny wynik do wczorajszego. Według wiceministra zdrowia Waldemara Kraski trudno na razie prognozować przebieg trzeciej fali koronawirusa. Jesteśmy w trakcie trzeciej fali koronawirusa. Jak ona będzie wysoka, jaka będzie amplituda tej fali, trudno w tej chwili powiedzieć. Być może ona będzie po prostu bardziej wypuszczona, ale długotrwała. Naprawdę w tej chwili eksperci nie są w stanie dać jednoznaczną odpowiedź, jak wysoka będzie to amplituda tej nowej trzeciej fali koronawirusa. W warmińsko-mazurskim, w którym średnia zakażeń jest wyższa niż w innych regionach, od soboty zostaną zaostrzone rygory sanitarne. Zamknięte będą szkoły, ale też m.in. kina, galerie handlowe czy baseny. Marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin zaapelował do rządu o wsparcie, m.in. o więcej szczepionek przeciw COVID-19, by skutecznie stłumić rozszerzające się ognisko koronawirusa w regionie. W całym kraju od weekendu trzeba będzie usta i nos zasłaniać wyłącznie maseczką. Każda osoba przekraczająca naszą południową granicę z Czechami, Słowacją, będzie musiała przedstawić negatywny test na koronawirusa. Inaczej trafi na obowiązkową kwarantannę. Rząd w Pradze pracuje nad zaostrzeniem restrykcji sanitarnych. Gabinet Andrzeja Babisza ma dziś rozmawiać na ten temat z opozycją. Wśród rozważanych restrykcji jest całkowite zamknięcie przedszkoli i szkół, a także wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się. Gabinet Andrzeja Babisza chce przedłużyć kończący się w sobotę stan wyjątkowy do końca marca. Rząd potrzebuje jednak do tego zgody opozycyjnych ugrupowań. Ostateczne decyzje o kształcie nowych restrykcji mają zapaść podczas wieczornego posiedzenia gabinetu. Od jutra do 11 kwietnia będzie obowiązywał zakaz podróżowania do Brazylii i wybranych państw afrykańskich, m.in. Kenii, Tanzanii i RPA. Wprowadzono go w związku z nowymi mutacjami koronawirusa. Czeski rząd zdecydował też o refundacji testów na koronawirusa dla firm i osób samozatrudnionych. W środę w Czechach odnotowano 13 657 nowych zakażeń. Nieznacznie spadła liczba hospitalizowanych, których jest obecnie niespełna 6700. Ponad 1400 osób jest w ciężkim stanie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. 3-tygodniowy lockdown ogłosiła premier Finlandii. Zacznie obowiązywać od 8 marca. Zamknięte zostaną wszystkie restauracje i bary, a nauka zdalna będzie dotyczyła wszystkich dzieci powyżej 13 roku życia. W zgromadzeniach będzie mogło uczestniczyć do 6 osób. Szefowa fińskiego rządu wyjaśniła, że nowe obostrzenia to efekt zwiększającej się liczby zakażeń koronawirusem, szczególnie wariantem brytyjskim. Polski ski alpinista miał wypadek po słowackiej stronie Tatr. Zjeżdżając z małego durnego szczytu, 30-latek uderzył w skały i spadł na dno Niecki pod szczytem. Wezwani ratownicy musieli użyć helikoptera, którym ewakuowano Polaka do Starego Smokowca. Tam udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie przewieziono do szpitala w Popradzie. Mimo pandemii polski eksport wzrósł w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podczas forum 590. To cykl debat dotyczących gospodarki. Wiceminister zaapelował do polskich eksporterów, aby w razie kłopotów zgłaszali się do MSZ-u lub innych instytucji wspierających przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Dodał, że w tej chwili bardzo obiecującymi rynkami zbytu są Indie i Afryka. W ostatnim czasie odnotowujemy bardzo duży wzrost zainteresowania takimi rynkami. To oczywiście też są działania inicjowane przez MSZ. Ja się w ostatnich tygodniach zwracałem na przykład do przedsiębiorców, którzy są już obecni albo wyrażali zainteresowanie rynkiem indyjskim, żeby nawiązali ściślejszą współpracę zarówno każdy z nich z MSZ-em, ale też żeby się samoorganizowali, żeby tworzyli własne stowarzyszenia, coś na kształt izby handlowej tam na tym bardzo trudnym rynku, bardzo odległym, bardzo czasami protekcjonistycznym. Polskie Radio jest partnerem medialnym Forum 590. Premier Armenii oskarżył armię o próbę puczu. Nikol Paszynian wezwał swoich zwolenników do wyjścia na ulicę, potem gdy, jak sam powiedział, wojskowi zażądali jego dymisji. Wczoraj na wniosek premiera prezydent Armenii zdymisjonował zastępcę szefa sztabu generalnego.

Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Skrzynka mailowa, także smsowa 71335. Podglądam, zaglądam, patrzę na Państwa sygnały. No i także dokumentacja fotograficzna, jak przed chwileczką Trip Switch i Nic Tylko Złodzieje. Sygnały od Państwa z wielu pogodnych tras. Życzymy przyjemnego słuchania audycji. Trójka do trzeciej. I zachęcamy do korespondencji mailowo i smsowo. Państwo proszą o gitary. No na razie takie delikatne plumkanie z Kankanansi, a później rozkręcą się. O tej porze trójkowy detektyw, a dziś w naszym alfabecie T jak... Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Piejko. Czy zastanawiali się Państwo, dlaczego zmęczyliśmy się historią Solidarności jeszcze zanim na dobre pojawiła się ona w kulturze, w filmach, w powieściach, w popkulturze? No właśnie, jedną z niewielu współczesnych pozycji, która ma szansę na nowo zainteresować także najmłodsze pokolenie fascynującą historią Karnawału Solidarności jest wydana właśnie przez Instytut Dziedzictwa Solidarności, publikacja Alfabet Solidarności. Rzadko o tym wątku naszej najnowszej historii mówi się pozytywnie i z dumą o tych, którzy wbrew wszelkiej logice stanęli naprzeciwko Wielkiego Brata. Mało mówi się o tej Solidarności, na której wspomnienie rozjaśniają się twarze świadków tamtego czasu, przekazując prawdziwe emocje, które towarzyszyły Polakom w sierpniu 80 roku. Robią to pisarze i współtwórcy Solidarności. Robią to w sposób lekki, niepatetyczny i łatwo przyswajalny. Także dla tych, którzy o Solidarności usłyszą być może pierwszy raz. W alfabecie znajdziemy też wiele historii, których do tej pory nie opowiedziano, a które zachwycają jak historie same w sobie. Autorzy przekonują, że historia Solidarności jest ważna i nadal może przynieść dużo dobrego. Do alfabetu piszą osoby o różnych poglądach. Barbara Fedyszak-Radziejowska, Andrzej Chorubała, Paweł Janowski, Jan Pietrzak, Piotr Semka, Barbara Sułek-Kowalska, Wojciech Tomczych i Mateusz Wyrwik. Wszystkich ich łączy przekonanie o konieczności opowiedzenia następnym pokoleniom tej najpiękniejszej karty polskiej historii XX wieku. Posłuchajmy Krzysztofa Nowaka, inicjatora tego projektu. Alfabet Solidarności tym się różni od wielu innych publikacji, że przede wszystkim, że nie ma charakteru naukowego, lecz korzystając właśnie z pewnej wiedzy i doświadczenia autorów, którzy czują się jakoś związani z tą tradycją, namówiliśmy ich po prostu do tego, żeby napisali to, co ich zdaniem warto, żeby młodzi Polacy o Solidarności wiedzieli. Czyli ci, którzy nie będą czytać tych książek naukowych, którzy z różnych powodów nie będą na to poświęcać może wiele czasu w życiu, ale żeby wzięli do ręki chociaż taką książkę, która pokazuje pewną ważną część naszej historii w sposób dosyć łatwo przyswajalny, a czasami może się stać początkiem jakiejś przygody też, bo być może ta książka będzie pierwszą książką, którą ktoś przeczyta na temat Solidarności i może to wywoła u niego głębsze zainteresowanie, na to też liczymy, i może sięgnie po inne, ciekawe, bardzo dobre często opracowanie, już bardziej naukowe. I wtedy ta książka też spełni swoją funkcję. Alfabet Solidarności pod redakcją Krzysztofa Nowaka. Warto poznać. Instytut Solidarności udostępnia ją za darmo. Można ją pobrać za pośrednictwem strony internetowej lub odebrać w biurze Instytutu Solidarności. Trójkowy felieton kulturalny. Bardzo dziękujemy, Magdalena Piejko, a kolejny trójkowy felieton już w przyszłym tygodniu polecamy i zapraszamy. Teraz 18 minut po 12. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor.

Raz, dwa, trzy, dobra, mamy to. Bo tak podglądam i czytam państwa korespondencję. Czy dziś coś koncertowego, panie redaktorze, coś ten tego? A bardzo proszę. No, brawo, brawo i ładne gitary. Mają różne kształty i wzory. Każda jest niepowtarzalna i oryginalna. Nie, nie, to nie o gitarach. Drewniane łyżki wykonane przez kieleckiego pasjonata rzeźbienia Bartłomieja Kaczmarczyka zdobyły sławę na całym świecie. Artysta w swoim domowym atelier stworzył już ponad 1000 takich kuchennych eksponatów. No i dużą część z nich produkuje na zamówienie, a zlecenia płyną z całego świata. To właśnie łyżka jest pierwszą rzeczą w życiu człowieka, której uczymy się używać. Nie nóż, nie widelec, a właśnie łyżka, mówi Bartłomiej Kaczmarek. Do miski z kaszką dajemy dziecku łyżkę, żeby sobie nie zrobiło krzywdę. Wydaje mi się, że to z automatu powoduje, że ten przedmiot jest takim najbardziej rozpoznawalnym, najprostszym i jakby sentymentalnym przedmiotem. No nie znam osoby, która by nie miała jakiejś ulubionej łyżki gdzieś tam wrzuconej w szufladę. Inspiracją do tworzenia bajkowych wzorów jest natura. Całe piękno w przyrodzie tkwi w tym, że nie jest ona ani symetryczna, ani powtarzalna. Ostatnio robiłem dosyć sporą łyżkę do sałaty z głową łosia, z runem leśnym, z pnączami, z grzybkami takimi leśnymi. W zasadzie wszystko, co związane z naturą. Kwiaty, nie kwiaty, motywy leśne, motywy zwierzęce. Robiłem ze żbikiem też ostatnio łyżkę. Wszystkie prace rękodzielnika wymagają mnóstwa uwagi i czasu. Nad swoim najtrudniejszym projektem Bartłomiej Kaczmarek pracował ponad 70 godzin. Są bardzo czasochłonne. Wiek większość moich łyżek w granicach 20, nawet do 100 godzin. W tej chwili robię troszeczkę bardziej skomplikowane wzory. Poświęcam na nie naprawdę dużo godzin. Ja nie używam żadnego kleju, żadnej chemii, żadnych nienaturalnych środków, więc jeżeli ułamie mi się fragment, który jest jakby bardzo uwidoczniony, to muszę zacząć taką łyżkę od nowa. Taki oto sposób zabieramy się do wydłubania łyżki miski. Na początek się używa drewna mokrego. Gdzieś tam ścięta gałąź jest świeżo, bo świeże, miękkie drewno fajnie się obrabia. Wystarczy tego tylko nóż. Ogólnie dwa noże. Jeden nóż do grubszej obróbki i jeden zakrzywiony nóż, tak zwany nóż do łyżek. Trzeba pamiętać o naostrzeniu wszystkich narzędzi. Gdzieś staram się dobierać drewno brzozowe. Jest bardzo miękkie, bardzo fajne, jest elastyczne. Ma bardzo ładny kolor, bo jest jasny i można bardzo fajnie sobie ozdobić taką łyżkę. Dodatkowo jest bardzo tanie, łatwo dostępne, ogólnie dostępne, bo gdzieś zawsze ktoś gdzieś tam przycinał brzozę, w tartakach jest ta brzoza świeża, w składach opałowych jest brzoza, nawet w jakimś dowolnym sklepie z drewnem gdzieś tam możemy sobie zaopatrzyć. Obecnie kielecki artysta pracuje nad większym projektem. Tym razem to nie będzie łyżka, a pięknie rzeźbiony kubek. Toś mi się wydaje, że do Kielc jeszcze wrócimy, a tą dzisiejszą sprawą, takimi pięknie zdobionymi nie tylko w kształty i wzory łyżkami, zajęła się nasza reporterka Monika Suszek. Around. Radiofonik zainteresował Państwa temat m.in. sztucznej inteligencji i tworzenia sztuki, ale to jest dopiero informacja po lądowaniu na Marsie, zdaniem znawców rynku muzycznego. To właśnie wydarzenie wpłynęło na wzrost popularności dźwięków, no nazwijmy to kosmicznych. I do tego tematu marsjańskiego jeszcze będziemy wracać. A za chwilę zaprosimy Państwa do kina. Program Trzeci Polskiego Radia. Good. Zmiennicka godzina za 13 minut 13. Fajny film. O zmiennicy, fajny film, fajny serial, ale nie o zmiennikach dziś. Aurora Films, polski dystrybutor światowego kina artystycznego, świętuje właśnie swoje 10-lecie istnienia. No i z tej okazji przygotował też coś specjalnego dla swoich widzów w sieci. Z Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To rozumiem taki specjalny i naprawdę duży, bo jubileuszowy przegląd filmowy, tak? Tak, Aurora Films obchodzi 10 lat w tym roku, dokładnie 31 marca kończymy 10 lat. Czyli taka firma dystrybucyjna, która specjalizuje się absolutnie w kinie artystycznym. Tak, specjalizujemy się w kinie artystycznym. W ciągu tych 10 lat udało nam się wprowadzić do kin 200 filmów. No i teraz w związku z naszym jubileuszem razem z widzami chcemy świętować tę naszą rocznicę okrągłą i już jutro na platformie Moje E-Kino rusza nasz przegląd specjalny, który potrwa 10 dni. Będą 3 sekcje, w których będzie 30 filmów, czyli w każdej sekcji 10 filmów i zaprezentujemy filmy te, które Państwu jako widzom najbardziej się podobały i najchętniej oglądaliście je w kinach. Przez całe Wasze 10 lat? Tak. przez całe nasze 10 lat wybraliśmy 10 takich filmów. Druga sekcja to są olśnienia i to jest nasz subiektywny wybór, nasz, czyli pracowników Aurora Films. To są filmy, które nam zapadły głęboko w pamięć, chwyciły ze serca albo zbulwersowały, bo takich filmów też przecież mamy dosyć sporo w naszym repertuarze. Ale żeby nie były tylko to filmy, które już Państwo mogliście gdzieś zobaczyć, więc również mamy sekcję z premierami. Czyli 10 w ogóle absolutnych premier, tak? Tak. Bardzo serdecznie zapraszam przede wszystkim na włoski obyczajowy film Najlepsze lata, który pokażemy w ostatni dzień przeglądu, czyli 7 marca. To jest absolutna premiera. Świetne kino obyczajowe. Moja cudowna Wanda. To jest z kolei kino szwajcarskie, ale główną rolę w tym filmie zagrała Agnieszka Grochowska. I również pojawia się tam jako jej ojciec Cezary Pazura. I to jest również komediodramat. A dla tych, którzy lubią kino gatunkowe, mam do polecenia argentyńskie kino grozy i film Intrus. No to rzeczywiście bogaty repertuar, aż 30 filmów, z tego 10 premier, więc jest w czym wybierać, ale oczywiście również można wrócić albo uzupełnić braki dotyczące no, tego znakomitego kina arthouse'owego z ostatnich lat, prawda? Mhm. Tak, tym bardziej, że będziemy też na tym przeglądzie pokazywać filmy, których na przykład nie można już nigdzie zobaczyć, typu El Club, Stare grzechy mają długie cienie, Zamieszkajmy razem, rewelacyjna francuska komedia z Jane Fondą, tak, i z Geraldine Chaplin, czy głośna i kontrowersyjna Pieta koreańskiego reżysera Kim Ki-duka, który w ubiegłym roku zmarł. Więc myślę, że każdy znajdzie tutaj w tym przeglądzie coś dla siebie. Oczywiście będą też wielkie przeboje Aurora Films, jak choćby Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Klasyk, który można oglądać, myślę, w nieskończoność. I w ciągu tych dni możecie Państwo zobaczyć 30 filmów, z czego 10 to będą przed premierem. Aha, więc zapowiada się bardzo atrakcyjnie i też to, myślę, okazja do nadrobienia zaległości filmowych. Wszystkie wspomniane filmy będzie można oglądać na platformie mojeekino.pl, a o programie specjalnego jubileuszowego przeglądu z Agnieszką Zając z firmy dystrybucyjnej Aurora Films rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Spotkajmy się na schodach w holu tuż przy drzwiach. Jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz. Nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. aż nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Ale państwo pamiętają, tak, zdaje się, jeden z odcinków Zmienników. Myślę, że pamiętam, tak właśnie się nazywał, jak tytuł tej piosenki Piotra Zioły. Safari. Tak, tak, to było istne Safari Ride przez pół Polski. Pamiętamy to wszyscy. Po godzinie 13:00 między innymi Akademia Rozrywki, będzie także Bed and Breakfast w pigułce, nauka angielskiego przez muzykę, a za 6 minut o 13:00 między innymi w serwisie informacyjnym Trójki o trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na Warmii i Mazurach i z tym też związany apel władz lokalnych. Zachęcam do pozostania z nami, do słuchania. No i przede wszystkim pamiętajmy, maseczki, dezynfekcja i dystans. Do zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.